الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل بمحكم تنزيله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاه الله خير ما جزى به نبينا أمته ورسولنا قومه. ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرته يوم القيامة وتحت لوائه، وأن يريدنا فوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظما بعدها أبدا. أخي المسلم، أختي المسلمة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فلقد خلق الله الإنسان وكرمه وفضله وجعل له تكريما لم يسبقه إليه أحد من الخلق. وقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة وجعله خليفته في الأرض وسخر له كل شيء. أنا مسيبت المسيد بأم يسرين الله تبارك وتعالى أم وطاعة أغم في أن كان لر دفتر ما كتب دونك وكان كون تقو دمائي دسا وساقي نغورنا في أن هولا نغورر دني هولا دن بوري كوي ورو دن كون واندما أمائي أغم في تيان كو تقري أن كدو ودي أن ورو بسنغاي نمائي من منتنائي كو في فنين كو همبو كوري لابين دقالا نابر دو دين دقالا ولي كو كان كون تبدو دو فولو دو فو وكان كو كدو نيرمتا دو سورة بكا في جيجيابة سلابة bidan hidan sedo sede gonga wanda malara be sedo ka gonga ka leedi wo ka kamoti ona Allah subhanahu wa ta'ala wala ka fidi de ngal dewal sedan de be tawta hidan tanjini Allah subhanahu wa ta'ala de wadan tan den don wona e sabu dadal meden nyande dargal dari nyande jiyaba ben daranto Allah subhanahu wa ta'ala yo yobbe golle ji mabbe di hidan sedo ka gonga wanda manila ram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko be nelaɓe subaɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala hoolaɓe jonna yettingol kaɗo dina wonande ɗeɗo mofte seedi ɗen kadi wono sahabaɓen seedorno noon nelaɗon yettini nelal ngal hakkirde yettingol ɓe jonniti hoolare nde Allah subhanahu wa ta'ala fawno e maɓɓe hooliɓe ɗen ɓe laaɓani mofte ɗen reedu hakkirde laabugol ɓe tinnike laawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol no hana tinnorede noon ɓe duumike dewal tabaraka wa ta'ala ha mayde jettitiɓe dow ngal dewal ko ɗum won sabu ɓe acci en e dow boowal hentingal laaɓungal jemma maggal e ñalorma maggal no fota ter ka hen tagol siɗen toro e Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e jondi ko yoɓata annabajo ga e yimɓe muɗum e nelaɗo ga e mofte muɗum siɗen toro e Allah subhanahu wa ta'ala moɓito e ñande dargal sengo ley darako maɓɓen kamɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e wondude e dental maɓɓe ngal ɓen toro e Allah subhanahu wa ta'ala ɓannoy en ɓundu maɓɓe ɗum o yarna en ɗon yarande nde tawata kala yarɗo ɗon no tabit non e hadis on kedi ɗon datake ɓaw ɗum abadan ara wiiɗen si tawi ɗum feƴƴi no ɓe ardiniri noon ɗum waar muhabara men on yewɗo nokku ɓen toro e Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓingolle ɗen waɗade waɗiraɓe saabu makko komo zahiru takrimillahi ta'ala lil insan ko alamandeji ko neɗɗo larata yiya kon o faama e majji wondema Allah subhanahu wa ta'ala teddinimo warno jomen humpiti en ka deftere makko teddunde suratul isra o wi walakad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahar wa razaqnahum min altayibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila o humpiti en wondema o teddini bani adam o waɗimo jeeyaɗo ɓurɓe teddude ɓe allah subhanahu wa ta'ala teddini en ka dow leydi ɗo ina jeeyay ko warani kanko allah subhanahu wa ta'ala oɗo bani adam ɓurnugol mo waɗɗinamo ka leydi waɗɗinamo ka jorndi wala mo rondeteedo ka dow leydi, wala mo rondeteedo kadi ka nder ndiyam. Ɗum ina jeyaa e mo dahir takrimillahi taala li hada linsan. Wala noon kadi Allah subahanahu wa taala waɗani oɗo neɗɗo teddungal ngal tawata hay gooto meeɗaaka atteede ngal ɗon teddungal, hay gooto attaaki bani adama e ngal ɗon teddungal. E tagore Allah subahanahu wa taala nayi ina jeeya e ɗum Allah subahanahu wa taala tagiri bemnen adama biyadihi, junngo makko ngo wano wiiri noon o wutti e bemnen adam alayhi salamu ruhu makko on ko ɓe wuurirta kon. O yamiri malaika ɓen e teddude ɓe sujjan bemnen adama alayhi salam, tawi ɗum komin madahiri takrimi hadal insan. Allah subahanahu wa taala kadi suɓi oɗo bani adama waɗi ɗo lontotoɗo ka dow leydi ɗo, o eltani en kadi kala ko yiɗen ka dow leydi ɗo ko musahharu lana. Eyyi karamo kojo dawa goto wi wo Allah subahanahu wa taala tagi kala koni kon ka dow leydi ɗo fi bani adam, o waɗi noon tagugol bani adam on kañum fi makko kanko Allah subahanahu wa taala yo rewu. O wi noon si tawi en darti ko Allah subahanahu wa taala tagi fi bani adama kon fuu ka dow leydi ɗo, ala ha joni ko woodi salani mo waɗangol mo ko Allah subahanahu wa taala tagiri ɗum fi mum kon. Si tawi ko puccu gilaw tagi ngo wi ko neɗɗo waɗɗoma e ngu jaɓi, tuma poɗɗa o adarat ngu daroto ƴawa, siko ngeloba wano noon, siko ñaamete wano noon, kala ko tawata o tagiɗo yo sahhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, ɗum ɗo fo hino woni tahta tasarrufati bini adam, ina jaɓi. Wo si tawi noon ɗum ɗo woni e tahta tasarrufati ka an a jaɓali wonde tahta tasarrufati haalite ka, wo haray haqqille maɗen hino raɓɓiɗi moƴƴa. ara ko ɗum si tawi Allah subahanahu wa taala humpite ngo wiide o yetti malaikaɓɓen o tagay bani adama adda ka dow leydi ɗo, malaikaɓɓen kañum tawno ɗum ino hulbinaniɓe ko wan noon koɓe tanjinino e bani adama si ari ga bonnayyi. Ko ɗum si tawi Allah subahanahu wa taala wiɓe inni alamu ma la taalamun, o tagi en ɓawo ɗum sen ari ɗo en waɗi ko ɓen ɗon tanjinino kon, haray ɗum no kaani emen moƴƴa. Wan noon kamɓe koɓe sikkuno ko bonnugol ƴiƴe ko nande muɗum ko ɗum sinela ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki. Eyyi yawmu arafa Allah subahanahu wa taala yubahi bi ibadihi yawma arafa, o ndaarayɓe kaɓe dari ɗon hara koɓe guluje guluje yimɓe, o inna malaikaɓɓen ko ɓeɗo innuno ɗon simi tagiɓe ɓe yehi ka leydi ɓe bonnay ɓe hibba e ƴiƴe ɓe taƴa ɗenɗam ɓe waɗa ɓe waɗa ɓe ko ɗum jokki malaikaɓɓen seeɗo wonaɗo. Ɓe gandi ɗum ɗo komin madahir takrimi hadal insan. Joni noon attakrim haysiko bani adama waɗanma ɗum a hanamo yowitirde illa bi afdali minha aw bi mislihi wa aqalla daraja. Si neɗɗo waɗanima teddungal bani adama misluk a hanamo yoɓitirde si wona moƴƴere wanden ma ɗum ɓurde nde. Si goɗɗo waɗanima moƴƴere a yoɓimo ko wona moƴƴere jama on aybinte kaninay fi maɗa. Kono noon famuɗen Allah subahanahu wa taala taguɗo en arkiti en waɗani en kala ko tawata sena kanko waɗani en, goɗɗo wata e waɗande ɗum abada. Kara mo kojo goɗɗo dawa wi wo sen darti Allah subahanahu wa taala no tagiri noon bani adam himo feññine muɗum kudratuhu ala halqihi, wo ndaare si o tagi oɗo o timminanimo tere fo ka nder reedu yumma makko, o tippike ɗo tawi hino timmi, o tagi goɗɗo go on mankirama teral gota ka nder reedu nene mum si ari aduna ɗo, woosi aduna on fo tummodiri gila kadi fuɗata ha kadi mutata fi wattangol mo ngal ɗon ngal golla ɓe wawata ngal wata heɓa. Wo joni noon ndaaru hunde wotere ɗum ɗon tum ko ɗum si tawi wara e landagol ɓe inni wa Allah subahanahu wa taala wi ko jeeya kono jeeya ko ɓuuri okkude ngari e dambe e teddungal e tagore makko ne bani adam. ko ɗum so wi alladi jaala lakumul arda qararan wassamaa binaan, o wi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, o wi wa razaqakum min attayibat dhalikum llahu rabbukum fa tabaraka llahu rabbul alamin. O wi ko kanko ni tagu on waɗani on leydi ndi daɗɗaɗi o waɗi kammu ngum ɓantangu maha, o mbaadini on o laɓini mbaadiji moɗon ɗin o arkisi on laaɓuɗi kadi ɗi tawata ko laaɓuɗe. ɓe wi bani adama kala ko on ñaami tawi hino tuuni, haray ko kanko tuunini e juuɗe makko, tawi ɗon ko joom makko moƴƴinani mo. fuɗɗore manngore ma ɗum lemunnere ma ɗum fiyaare ma ɗum tigaare, kala ko joomi men moƴƴini fiima ñande henndiɗa tawa hino on mba laaɓi poy si tuunay koye juuɗe ma si ñaama, kono aray no laaɓi seenɗoɗa. hay bantarawal ko tawta kon sa irtiengal ka nder leydi a tawangal fof ko ngal leydi kono sa waɗi laɓe etti koɓolal ngal a tawa e nder ɗon no laaɓi koye leydi ndin heɓaani kadi ɓe naate nder bantarawal ngal si on ɗum ko teddine to jonnuma hiɗen anndi so a yehii ɗo e furwi saabal furwi jooni a soodii ɗon pomre nde tanjiniɗaa hino laaɓi si jommum a teddirgol ma ɗettindiyam lootiinde si jonnuma ɓurtay mo teddinde kaa par ce que a faamay ko yiɗatma ko ko laaɓi kon ko honno weltoranta o ɗo lootanɗoma ko laaɓi ronka teddinde ɗoftoɗaa jonnuɗoma ko laaɓi kon ɓay so a soodi tum pomre nde juuɗe goɗɗo fanni usaan accie mi lootanam si henndo ɗon inna no laaɓen accie tummi loota so looti o jonnima yeggitantamo ɗum ala ono yiɗatma ko laaɓi mo yiɗatma tedduga tawi noon a yeggiti jonnuɗoma nde laaɓu nde on o taw ɗo yo lootu koko laaɓi woni lootude ka otti tunde e muɗum way saabu ko looti kon fof ko ɓaawa so a waɗi laaɓi nder ton a tawa ko lotta kon hewta nder ton ɗum noon komin mahir takrimillahi taala li hada l insan kalamo koɓe ɓen ɓe wii ino jeeya e ko ɓuri marde ngari laɓeede ka dow leydi ɗo alal islaq ibnu adam ko taga kon fof ko ɓuri jogaade ngari ko bani adam te kadi ndaare mbaadino tagira noon ko kanko tun tagira oɗo noon kulloye luttukoye koye fof taga koye koye fof kokum teddi wo kokum teddi sa ndaari kum tun no kum daror noon a taway no woodi ko manque ko bani adama jogii kon si tawi ko kulloye markoye koyɗe nayyi koye koye tawata yamchi ala arba koye ɗon a taway ko hunnduko kon koye ñaamirta ko ɗum koye anndirta sino moƴƴi ko ɗum koye anndirta sino boni ko ɗum koye suɓirta woni kala ko tawata ko koyɗe na yarata bani adama noon kanko darna e koyɗe ɗiɗi o waɗana juuɗe ɗiɗi tawi ko ɗum ɗon o suɓinta kala ko ɓannata ka hunnduko makko o ndaara e haa o suɓo o hawranamo to ɓanna wona hunnduko o ɓannata o annda sino ñaamoma ñaamata ɗum ɗo komin mahir takrimillahi taala lil insan ɓeyni noon si joomumen toppitke bani adama on ka reedu yummo makko tawi hay gooto ala wallitiiɗomo nder ton fii timmingol ɗum haa o yalti e nder ndiiɗo leydi harayno woodi baaduta sa ulasdi tawata bani adama fof no haani lannditaade hoore mum ɓe wii ko annoon neɗɗo nde mo yetta neema o annda e neema on taw ɓe wii mo anndaali qiima hoore mum on valeur hoore mum on o anndata qiima taguɗomo on mo majjaama qiima taguɗo on o waasa yettude taguɗo on valeur allah subahanahu wa taala ko jonnuma kon a annda e ɗum ɗon taw si anndaamo noon kanko jonnuɗoma ɗum on ko ɗum si ɓe wii haraja l insanu min rahmi ummihi wa wadaatuhu ala l ard bakiya saghiru l hajmi khafifu l wasni daifu l quwa yu'dihi l ba'ud wa ldubab wa yattba'uhu al qada fa haraja wa huwa la yamliku shay'an min sultani dduniya fala shay'a yasturu auratahu wa la quwwatan tahmilu qadamayhi asli bani adama ko ɗoni asli on ko ɗum allah subahanahu wa taala wi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata wa la'allakum tashkurun e suratul nahl o wi bani adam asli makko ko majjere wona andugol ko ɗum si karamo kojo goto wimo o wi yabna adama ta'allam fa inna al mar'a la yuladu aliman wa laysa afu ilmin kaman huwa jahilu o wi ko hayo ɓi adama siɗa faala andude andu neɗɗo e goto meeɗa ka jibinede tawi himo andi kala jibinaɗo asli makko joomumen ko wi la ta'lamuna shay an karamo koɓe usul ɓe inni wo an nakiratu fi sigati nafi innama tufidu maɗa al umum hay pus ala ko annduɗo kala noon annduɗo hande kadi o ɗaɓɓu ɓe wi kadi neɗɗo jibintake hara ko anndu annduɗo ayata o kala mo yiɗa anndi o jokku fi anndugol ɓe wi noon ɗiɗo ɓaɗuto sahulaf si tawi neɗɗo fof jooɗi ke kañum tummijitike landike ɗetere mum no woni gollirde ko hombo waɗanimmi ɗe wono ɓe wiiri sa landike hoorema mani lladi kazahu baada ura bani adamaari ko holu ɗum o yaltuɗo la yamliku shay an lam yati bi shay in wala yahruju kadi baada hurujihi illa bi kutunin wa hirqa ñande o ari o aray ko holɗo hay pus o addora ñande kadi o yaata kala jawdi ko jogi o accayndi ɗo o yaata ta ɓuri hottollo e katange gasi kawna ɓora e goɗɗum go ko ɗum si karamo kojo goto inni wo wandur ila man malaka dduniya bi ajmaiha har raha minha bi gayri l kutuni wal kasani hara ko laamiɗo aduna um fof ñande o yalti ko onɗum o yaltitata kono ɓorta ɓuri hottollo si ɓe waɗanimo ɗum e kasange sina ɗum kasange hen tun eni ko yaata fof koɗo waccata o yaha ولوش كلام قوز الله تعالى يا ابن آدم ولدتك أمك باكيا والناس من حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وإنك يا ابن آدم يوم ما جبني ما نند أجبن ما تايكان كن مسرته بهم ونجوا يوم بيتم يمبا بمبايري أولي بولتي بجاني تاكون ما تايكان كن مولا موسى ديك أجبن ما كن oyinon bayri nyande nene ma jibimma jama on jalu welti argol ma bangol wo eto nyande yaltata aduna wo bayda andi be wulla yo taw an nyande be wullata ko ya jaloy wo dun ngawata he bude don sina gollu bayri nyande jibinada sa wulli be andi da wuri ko be welto ko nene ma woni wullu da e bay welti be ko arda ko wo jonnon eto faggito da gollal gal tawata nyande walida mayuda be wulli yo taw am baaw dum don an ko welo e jalugol jokkuda ka yana do wana de wulle wulla dum kon no hebar to hare ko nyam gol ha hara wola di fala tano yer ko fala dum no hebana ne da dum nyanda be wullu ma wel to da dum yada ta fi jilaru ko nti karama ko jogo to wi alayka bima yusiduka fil maadi wa ma tanju bihi yawman yawmat tanadi وإني وأيسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد هذا لا يسر أي إنسان عاقل وإتو قول لك نفتما نياند درنجل داري نياند تاوتا ينببن فونور دلرا ننسى وبننسى وأمسكنا هنو ولا بني آدم مرضو حكيل لأو سدوتو ينب يوغي بن يوما كو نياما يارا كانكو هراو على هايبوي كو أفرانكم أندون نوالي seto da e yogi be an ayobaki kondo wonne seto do deme jome mo wiqul innal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum attaro sage donge sakita do sage don ko bowa gotal darmete yobe kiden seto de awba kir siddiq umar ibn khattab radiyallahu anhu usman ibn affan علي بن أبي طالب مقداد مصعب بن أمير سنكونتي دو ها إن كينا تاثر أبا بن الله تتوغ في مفوة دينا في يو دادو إن ينجند كوين أن يبيها وتي فويال بينو يو بي سيبي دو كابي يو باكي سكون غوتن ساوكو جيدي فير كويته كونن أن يو بي دي سيبي فير كوي كونن فير تتن سيبي فونتي جنغو هندكو كونن فونتان تنين كونن تنجبي لا يسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد ونحن رفقاء الصحابة والتابعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم كنكم موت تبوين لك تنجبي لهم بزاد كابع على جواري بيه ألنا زاد أستغفر كل إنسان يعلم نفسه نحن فوقري أنه دهورم بإني حقنا ما يهيم ببين أنت أعلم بنفسك من غيرك والله جل وعلا أعلم بنفسك من منك كا حقنا من يجيب من كان يقول أنو دهور من حقنا من يجوب من كان يقول أنو دهور من سبوي هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أو فلا تزكوا هو أعلم بكم كان يقول أنو ده كانوا نتبين كان يقول أنو ده سنجبين كأنه ونرفقاء الصحابة والتابعون وتابعوا تابعيهم كوستي بن ياد بوال غوتال كاتيرمينيس كاتيبو دي دون كونون ان فوفير تو اتن تشاو تشاو ليدي يوبو وون كو غوتو ندارو وون كو غوتو ان جابي بي يادي ان جوبا ان جابا ان كاتن جوغي جوبا جونو دي نو وكيلو دي سان دي غالا جوبا ناس ناتوبو زادا والله زادنا قليل joba men ko yarade la har ko no fandi ko no ngandi goto anda ta do sina mayo bi di do ala holo to do dangal puri gondin do sarahatan e wali do mayi darti be ben fo ko tonga ta be gondin de ko be mayi na do jonno wi e tonki di mayi su ya akari jako be wonno wi de kon ko gonga jako annaba be ngelala be wonno wi de kon ko gonga kono dum ko mayi do woli dum fulbe fuuta ɓe ɓe wii nde mayɗo jonnita gonga o perdu nde mayɗo kirriti gonga ko tardumanno ko ga irritete yahanakoyamano idan ko ɗo ɗum faggitete karamo ko jom landi ne do mo enni wo allandi horema o bani adam on dai dina jinda ka dowleji do o wi man alladhi kasahu ba'da ura wa man alladhi antaqa lisana man alladhi ja'ala al-udhnayni tasma'an man alladhi ja'ala al-aynayni tubsiran man alladhi ansha al-qadamayn man alladhi ja'alahu insanan sawiya من الذي أطعمه وسقاه من الذي جعل العقل يفكر ويدبر من الذي هداه للإسلام وأنار بصيرته ووفقه للهداية من الذي رزقه الزوجة والأولاد والذرية من الذي تكفل برزقه من الذي إذا مرض شفاه من الذي علمه من الذي فهمه من الذي إذا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت وضاقت عليه نفسه فرج كربته من الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة صباحا ومساء ويقول لي بالله عليكم من هو إنه الله رب العالمين إنه الله الذي رفع السماوات السبع بغير عمد إنه الله الذي بسط الأراضين السبع إنه الكريم العظيم الجواد البر الرحيم إنه الله فتبارك الله أحسن الخالقين إيواتا جاباتنا لله ta landike an hore ma ko hombo woni holtindo bani adam bawnde woni waabi mana holdo ko hombo woni arkitido ngal dengal yo ngal wowlu odo imam al-ghazali rahimahullah wadde ka deftere mabbe ihya ulumuddin kam jallada jiyabo fawaidul lisan ngal dengal ko honno ngena hore ngal joge bani adam si neddo manka ma ngal ko honno o mari ko don si be enni wo nafore ko dengal jogi ko si neddo jangiti e dow neddo tagi dengal makko ngal ko diya wonki timbuke o hendoto fasare o perdin gurnata ka dengal ala nafoore no mari nafoore se yeye ne deftere en tawa yimɓe detail tere bani adama ɗen gila e sukkundundu ha peɗali ɗin ala kum ɓe acci ko honnum kum waɗana si kum ala ko lorra honnum jokkata bani adam si fof ɓe wolante toni ɗin ko honnum nafata ñiiƴe ɗen ko honnum nafata ko honnum waɗi ƴakkirɗe e yeesooje ɗum ko détail détail ha waaloyi so hay ɗum a taway iɗen jogii neema kono en annda valeur makko kono si nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki neemaaji ɗin no ni iɗi mari valeur moƴa ka allahu subahanahu wa taala iɗi mari valeur ka yimɓe ɓen kono ɗiɗo perdiiɗi yimɓe ɗuuɗuɓe perdiiɗi woni neema cellal e neema wakki yaajuɗo neema heɓugol wakki yaajuɗo ɗe gandi kuy jewnoto ara ala wadde hay fuy sa wi yo janggu wiya hino maafi taw fi goɓɓum ngo si neɗɗo ala wadde hay fuy o jaɓali janggude ko ɗum o jokki goɗɗum o jangga wonɓe gollude ɓe hono rento noone jangguirde ɓayri ko yer ko adunaji tuma o yaha hocca gandal yer ɗum te kara ma koɓɓe ɓe wi gandal yimu no wi wo min komi joni teddungal e daraja mi jaɓata yawre e yawiteede min gandal wo si a ɗetti am bani adama o fiima fou a jonnilam fou a ittitali hay fuy mi ɗetta e en gokkumni yer komi faala kon mi jonne sa jonnilam seeɗa maɗa hay fuy a heɓata gandal jaɓata ɗum naati naatali ko ɗum si kalama koƴo goto e mo wi man rama al ilma wahdahu haraja wahdahu mo wi kañum tun heɓana e hoore mum gandal ɗaɓɓangal kañum kun heɓangal biduni ilmin e biduni cheikhin wo kanko o yaltay hara o ala hayfus ko ɗum si karama ko jogo wi man rama al uluma bi gayri cheikhin balla an sirati almustaqim kana adalla min taumat alhakimi tasaddaka bilbanati ala rijali yuridu bidaka jannati naim oni womo ɗaɓɓi gandal ala karama ko o majja e laawol laaɓu ngolngol o majja e ɓuri mbamba mbamba tawata ko taumatul hakim ma wiyeteno ko neɗɗo goto wonno e tele jaziratil arab himo wiye hakim himo mari mbabba himo wiye tawma ɓe wi ñande go mba mbabba ba yimanno joom mabba mba inni wo wallahi law ansafa dahru la kuntu arkabu li anna sahibi jahilun murakkabun wa ana jahilun basitu mbabba ma wi si yimɓe ɓen hara laaɓuno reedu wo ñande go finne sono tawe ko joom an hippi miɗo waɗɗi si tawi ko angal hakkil waɗɗimmi min hara ko ɓay komin bappa tun mi waɗɗora hara jama on laaɓuno reedu ñande go finneto no tawe himo ugginori nomi ugginorni miɗo waɗɗi ɓeyni fi hon nu wo ko waɗi noon min miɗo andi mi anda kanko noon o anda te o anda o anda himo famina himo andi ɗen andi ko noon babba ma wowiyanimo ɗum wo himo jogino ɓiɓɓe jube dudube o wadi khutba juma o janga kono mo faamini mo jangi misal kalama jiro ko hay makko misate haade tawmatal hakim o wadi khutba juma o indi wo haray jomi me yamiri ya en sakko jube ben ko alda e dewgal ko alda e sadabu aljanna wodani ko bandari ni dum tay ka di ridu bi zaka jannat anna wa idan ko kusitay Allah subhanahu wa ta'ala yeti en ko kanko woni andin bay kala mo andina aslima ko an ko majjere o wi ko hombo woni nani neddo ngal dengal dare karmo ko jogoto wi joni man hino jeya ko buri hawrade makko si neddo waddi hakkil wo halaji din e dudude leddi din e dudude si fo woni waktu goto er goto goto fo woni haaju mum on sonko wo sonki luko wo luki sawno todo sawnike wowro wo wowi fo goto fo haala mum joomi men wiwgol kaari deɗɗo haami nana ko kaari wowli kon o ala ɗum o nanay konngudi ɗin fo nde wootere o mandinaɗi kadi fo nde wootere enen ɗum no wawi wonde ay si goɗɗo noddiɗo joon téléphone si tatano woldiɗaɓe wonde o kera maɗum mi dira maɗum gana ta gota te ko goto fet faalda famodirde wo jonnon jomen bixtilafi alsinatin nas wa alwanihim la yushghiluhu sam'u qawlin an qawlin yimɓe ɓen e ɗuɗude leƴƴi ɗin e sertude goto fo wowla e haala muɗum jomen o wi inna kunna nastansihu ma kuntum tamalu kala ko wonɗa yumandir ala kadi mo hinnata deƴƴo ha mi fama ko ɗo wooli ala ko eta ay a wooli ha oɗo fuudi kena fu ala ɗum ɗo yonata bani adama ko hullira o ɗono hawni o wi ko hombo kadi waɗanma ɗi noppi hiɗi nana hombo waɗanma guidde ɗen ɗiɗi hiɗe yiya saabu kala mankiraɗo teral ko on andata valeur ngal teral kala mo mankiraka teral o andata valeur maggal cellal goɗɗo andi valeur cellal o tuma o nawni fannima mo selli aremo yawiti ko ɗum si neɗɗo ona ɗo aremo selli ceng hay fuy ala koni dillude ɓandu makko e nawnare lanɗoɗa ko sino martude onna fuy ala martude kar nden no dari fuy ala yaade hara noon kanko tigui e makko himo yawde o wi fuy ala yawde o jooɗaki yawsi kanko emo jooɗi yataharrak wa yatajawwal wa yatlubu rizqa himo wi fo no dari sa yi waaliɗo no ñamirde rakko ala koye gooto ñaame taw ko rakko ila yaha ka reedu hay si tawi o ko milliard a tawa e an hiɗa ɓuuri o neminade hara ko milliardaire jo ka ko ɗum si tawi o landi o wi ko hommo waɗanma ɗe koyɗe ɗiɗi hiɗe yaaha ka ñande jebinaɗa haari a yahay haari a yaata jomumen faala feññinande bani adama dofa kuwatihi hollugol mo ko lowɗo o addeɓe o holle alañiija wata jakkude ko simi yiɗi mi jonne yawiɗo nande jomumen jonni ɗen yo ndaaru montade ɗen ko gotu nde gollata nde gollata gotu aray taw o holle ko a fus ala ko joguiɗa o waɗirane ñiire wootere wootere tawa koye ɗen goɗɗo eɓɓata wigol ya daro oyna ko wiiɗa ko an wo mawɓe maɓe koɓe wakkilanima wo ko ya fofo taw ha tuma mi faala si watta imaade ɗum ko wakkilɗa o te ɗaɗi ɗin harayɗi toon kakoyo montane ɗaɗi timmoɗa haray ko ɗin woni nder ton ko tuma tuma o faala o watta yiltade tuma o faala o watta laɗude tuma o faala o watta darade debbo tuma o faala o watta dippude yana tuma o faala o ɓennata onto wona nde naari mo ɗo o yaari to ɗum ko ñande o faala o follugol ma tum laysa laka ayyu hiila wala ayyu quwwa mo tawima kadi ko wanɗa moolanaɗo o hiɗa waali lattini jomma hino joguitima o tawa a wawata hay ɓay si jondole wiyama o wawata joni yiltade holli ono ɗoyi mais yeyɗon hande ɓe anditali men hay yiltagol hay immagol ɓe wawata koye ɓe walle ɓe immoɓe walloɓe waale ono mari ɗowal salamata wala ɗore joni noon ko Allah subahanahu wa taala woni tiiɗinde ɗaɗi ɗin wawa dillude waɗa o wi ko hombo kadi waɗuma bani adama futtodirɗo timmuɗo tere ko allah subahanahu wa taala ko hombo on ma okkorde ñaama yara ko kanko ɓe wi wo buy faamay si golli heɓi ñaamete on ko kañum woni ñamminde hoore mum ɓe wi heɓugol ñaamete e okkorede ñaama naa gootu no ɗiɗi jonne de nyamete on e newnane de nyamugol nyamete on ko distidi biida wadam bi tarbi misal ne do sii mo selli haray ko mari problem ko hebugol ko nyamete ko so hendi ke haray bandu dum no yidi ga si o wali ke non o nawni hay si nyamete on no juude makko si bannama ko botte tabi tuku o joga ke nyamete on o nyami ko non ngari o nyama ko nyammino wo woni wi hande o nyamata kare wa wono mo nyamata hay to nyami naate kare du yalta ko non wadi ko dum non woni ito amo nyammi gongor ko dum non o wi ko hombo kadi wala ma hakkil ki tawata hida tasko hida meji toro hakkil ki tawata hakkil ki tawata on kedi hino wana naaki hiki singa en der bandu makko goto anda ka dum woni odon sita e karamo kojo goto ahlu falsafa o meede jodode de chef islam ibn taymiyyah rahimahullah o inni wo kambe ko be gondinirta peeji din ko be zawq woni azawqu ko lunnagol ma mettugol ma memugol ma yi'ugol ma ko nande muɗum kala ko ɗiɗo ɓe heɓanaali ɗiɗo ɓe gondinta hino woodi o inni wo no jeeya ko ɓe yeddiri kamɓe woodede allah subhanahu wa taala o meeɗa ka yeede o meeɗa ka nanede o meeɗa ka memeede a meeɗata suude ka wontiri cheikh islam ibn taymiyyah tan wiimo iɗa mari wonki o wii woɗa mari hakkil o wii wo honki maki meediima luukude a hannde wo hakkiltin noon woy a meedi memude o way o sogganimo ɗe o soggi ɗin fo wo hiɗa jaɓi ɗino wooda wondude ɗiɗo fo wonaale majji o wii hi wota sarke woodede mo ka mawnintiniɗo jaɓuki tan sabu ɗen jaɓi ɗum ɗo ino neɗɗo ñande wonki yalde neɗɗo haara ko jiifa ka joni noon wonki ha hande jonmen nde nelaɗo landan o fi ruh yasalunaka ni ruh o wino quli ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalila bani adama meeɗata anduda kon to wonki woni nder bani adama ɗum tagoto fawi to ɗaɓɓitugol ɗum o anndata ɗum o landi o wi ko hombondi fewnuɗoma an bani adama bawde wonnoɗa majjuɗo ko ari noon peewal ko ɗiɗi hollede goonga woni peewal aranal ngal karamo koɓɓe mi wi allah subhanahu wa taala yujibu abdahu qabla su'alihi ijabatullahi taala lil abdi qabla su'alihi woni itauhu al hidaya mi sikki karamo allah subhanahu wa taala fewni yo landi hoore mum ko onde meeɗi joɗade mi toro peewal simi feewi ɓe wi toragol peewal ko peewal ko a tiya fewde a torino ɗum o way so muyanima peewal ngal o soggete ɗum ha o naɓe taw heɓangal sa heɓingal noon wanta wiide emba jalam weltini eyo allah subhanahu wa taala fewnu en tabintinnayi ko a ti a heɓude ɗum ɗo haari a feewa o jonde noon si ardunangal ɗo peewal ɗimana hollede peewal ko peewal ko wonɗen toraɓe ko tabitugol e peewal ngal e yaajugol e maggal kono en torake ngal si jonna ɗe ɗum yatasaddaquhu alay ko ɗum si ɓeni wo kala finuɗo tawi ma yi hoore mum no jinda fi da'iratil islam hino kurkano qur'an e sunna yo faamu allah subhanahu wa taala ndaari ɗuɗuɓe o ndaarima guite yurmede hakkunde maɓɓe o jonnima koye jonnaali ɓe ɗum noon haysko aduna ɗo waɗanaɗa ɗum no waɗɗima wattugol hakkil faama o waɗandoma ɗum hara ko aduna ɗo suɓaɗa hakkude ɗuɗuɓe hokkaɗa hay so tawi koye baral tum arɗon tawa ngala kaydi on fo ɓenna on fo kon sokoyeteɓe hay goto ala yewtoɗo ginnama tan dogu tan kaydi sellita o yahay on fo hoorejo maɓɓe o noddama en na annon mi faalama ndaara yaafade yaha ta rewtuɗa ala kaydi nani wiya awa kon wiyata o so waɗanima ɗon waɗaɓiɓe ya te hokkamo hay fuy a waɗanamo hay fuy a wiyay o boni kema ka o moƴƴi kema o moƴƴi kema ko ñelo wuuri e dow laalagal leydi ndin hino majji anda hay fuy ñelo ɗe gandino foti kon waɗanɗa jomma so jonnuma ngal peewal hon o ndaari ɗuɗuɓe o ndaaruma e nder maɓɓe o sortuma jonnuma peewal ko waɗɗima ko jankagol ngal peewal onni o en wawatallan jabade wiyen si tawi neɗɗo on o nawni ala wawɗo mo dikkindesina allahu subahanahu wa taala ala kadi fawtaniɗomo arkite gurdam makko ɗan ala andindomo sina allahu subahanahu wa taala ala famindomo ɓe gandi farqun bayna al ilm wal faham neɗɗo no wona gando hara o faama ko ɗum si cheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ɓe maaki wo hibe yeno aya qur'ana goto o wada iskal e hakille mabbe de mal muradu bil aya bonu mo firti be maki be rewta no mo tafsir temedere qur'an aya goto tafsir je temedere goto ko konu firi aya on konu fame aya si be gayni dum non be salli go non be juula dardi didi be maka allahumma ya muallima adama wa ya man fahama sulaymana allimni wa fahimni si be yalda non be fira on don aya ko be yiko tafsir temedere ene ngay tafsir ibn kathir wa be dogay be jogo tawre la sunna tawra ta engandi jamaa on hino wakkili ittugol 5 million 10 million soda tumbu leydi kun tawata andasi maye kun darna may ti darna maye ala hodani kono wakkila ta ko ittugo 50000 100000 soda defter dina tawi do jango defter nan ko 100000 benna 100000 defter wodere tumbu leydi kun 100000 holi ko kere ngi jelu marda galle ngi jelu marda tamari galle darna den etal de 100000 fara ha hande jelu sinama tumbere leydi 25 million be ne don ko moy sa soda da pe dia hebito ta wabu soda di okkora kadi walludo dum on weltanomo be na ma deftere diila 50000 ya dum no seri an ko noni haaju ma an saraha ta bay ko la bindira deedi ko diina kan ka ko aduna o ay na wol ko wala tare tumbere leende tawata kam man bana wala mi yaskun fi duna fi binaihi kam konjelo mahi natali hodi to to dudi konjelo remi ayni halutti tortugal nya tortugal nyama maaye wobbe ara nyama konjelo jonno ko tawata garanti ala e mun kon jama on hippi ko tawata ko ngino felli di sa wadi a tawaye bonu non jama woni mawni de yanya wiya don non sabbi ino tidi ko rusi da Allah subhanahu wa ta'ala o yeti en silsila tagugol bani adam ko honto to tawuratul insan fil khalq ko lawi jelu o rewi o taguma kander redu yumma mada dum hino laba nenge suratul mu'minun o wi o oro bani adam ngal do teddu ngal ko ngal Allah subhanahu wa ta'ala wada himo ko wonde wotere tum o wadirani mo dum do fu nafi yo fiju nafi yo jalu nafi yo amu nafi yo jokku ko welatamo ko li tahqiqi al ibada tam jomi ngo wi وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون متغيرا لبني ادم الجن جدي سنا في ديروا جونن دوال مغاسارن ويرناني بو كدون شيخ الاسلام ابن تيميه ياتان دبل لاندا دون بوادي دون دفتر بلاندا ما هو العباده يا شيخ بوادي دفتر مو اندان بينني العبوديه بماكي العباده كو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه sa andi dum do a woni e der dum do haray bi mana ngurna madam fu wona e dewal be ni wo al adat inda ahli al ilmi tanqalibu ibadat wo wal ibadat inda al juhali tanqalibu adat ak yinto dire ne ko si mo andi dewal ngal wona nay mo dewal ada o wonta nay mo kadi dewal si ko majjuno non ada o wonta e majjere dewal ngal wonta ada e juude makko kono si tayari insanul jahil moƴƴere ɗuuɗa e majjere ko ɗum si ɓenni wo neɗɗon siko ganɗo annduɗo kala kun o waɗata o etoto waɗira kun no nelaɗo waɗiri noon o heɓana kun kadi annuye waɗugol ngol saw ɓenni wo bi husni niya tan qalibul adat ibadat saabu annuyeji moƴƴuɗi ɗin e ñentingol ngol dewe ɗe aadaji ɗin ittirte aada ɗi wontirana e haqqe neɗɗon ibada si tawi wona kanko waɗi lutta wonde aada e juuɗe kala waɗɗo en gandi ɗon gandal ngal nafi on kidi o wi ko ɗum idan khuliqa al insanu li yuhaqqiqa hadihi al hikma min khalqihi fa laysa al insan abdan li nafsihi wala li shahwati wala li hawahu wala li malihi wala li dunya wala li ahadin min al khalqi wa innama huwa abdun lillah wahdahu la sharika lah عليه أن يحقق هذه العبودية تحقيقا كاملا خالصا لرب العالمين ويعمل بمقتضى ذلك اتباعا لا ابتداعا ونيو نيدو متغامو ادامكا لو ليدي دو في تيمين غول غال دو ديوال wone don o andaka ka do leydi do tay ko majjudo hore makko ko dun sinela don be maki alayhi salatu wassalam ta'isa abdud dinar wa abdul khamila wa abdul khalifa bimana kala mo tawata ko hore mum ko majjudo hore mum ma ko majjudo mudu ma ko majjudo dolanke ma ko majjudo ko nyame yare tum nela don be maki o do ta'isa wan kaasa o do tardi o perdi kono no woni majjudo daw ma do majjudo huune ko faamu gol dewal ngal fo faaminta ɗum on kedi neɗɗo si tawi o ardini huunde e dow ko welata Allah subhanahu wa taala kon o ardini huunde e dow ko welata nelaɗon kon hara o jogi tike nden ɗon huunde wanantede dewal saabu yi a tawahid kama arrafa cheikh ibnu alqayyim aljawziya rahimahullah ɓe maki ina jeeya a tawahid ɓe maki haqiqatan ko kullu ma jawaza al abdul hadda min matbu'in aw muta'in ko woni bewinayɗi ɗin ko kala ko puusi neɗɗon ha yawtinimo ko jom makko wiwa taw yawtu ma haadimo ko jom makko wi yo waɗu ɗum ko tawhud wiyete fi haqqihi idan neɗɗon mo tagaka fi yo rew hoore makko fi yo maccuɗo hoore makko ara ko hoore makko tun aninimo wona o dewo kadi tuuyo makko mon wona ɓereɗe makko ɗen mo rewata wala jawdi makko ɗin kadi o haani rewde ko wana noon kadi wona aduna o haani rewde o hana rewde hay e goto e tagore nen ko ɗum si tawi neɗɗo goto mo ubadatu bun samiti nen immindinano yeehi wiyeteɗo rabiu ibnu amir nde o yawno ka o lando wiyeteɗo mo kawkis on ɗon landimo man antum min ayna jitum wa ma muradukum o landimo ɗiɗo tati tawi ko oɗo mo awetu ko nabi sufian imminnoɓeɓe yawɓe uddito ko wiyeteɗon hande constantinia no wiye hande turki yoɓe uddito e ɗon ɓe naaɗa ɗon islam tawi lanɗono wonɗo ton on ko lanɗo dundarakejo wiyeteɗo mo kawtis tawi noon ko ɓe waɗi amir setew ngun ko ubadatu bnu samitin koɓe waɗi mo kallim yewto yewtowo laawol ngol ko wiyeteɗo rabiu ibnu amir ɓayri ɓayriɓe konkani lanɗon bawwaɓo yehi hen kelamɗon woɓɓe no ka damal o prépari fale makko ha moƴƴi o inni yoɓe naatu ɓe naati ha nder ton ɓe darike mo kawkis landino mutakallim maɓɓe ngo wi o man antum wa min ayna jitum wa ma muradukum ko onon woni honɓe ko honto iwruɗon ko honnum addi on kono ɓayre rabiu ibnu amir kana mutakalliman fasihan baligan o inni wo nahnu qawmun ibtata'ana allahu jalla wa ala li ikhraji al ibadi min ibadati al ibadi ila ibadati rabbi al ibad awwalan o wiwa min diqi dunya ila sa'atiha wa min jawri al adiyani ila adli l islam ko menen woni ɓeɗo ko ɗum ɗo woni men ko ɗum ɗo immini men fiiji tati o landimo fiiji tati rabii jaabimo fiiji tati alay sa haha baligan o ɓeydari e koye landi ko onon woni honɓe honto iwru ɗon honnum faala ɗon onni wo menen ko menen woni ɓe joomi men saaki ka leydi ɓen yomen eto men yaltina jiyaɓe ɓen e rewgol jiyaɓe ɓen men natta ɓe rewgol jon jiyaɓe ɓen ɗum ɗo woni aranum ɗo men eto kadi ha men yaltina yimɓe ɓen e ɗan gurdan faaɗuɗan men naɓa ɓe gurdan yaajuɗan ɓe gandimal muradu ɓe hadi l haya alwasi'a wona jonnede fale yaajuɗo neɗɗo si tawi tun o ala alqana'a haray huwa yaisu hayatan dayiqan ko ɗum si karamo kojo goto wi annafsu tajza'u an takuna faqiratan o wi wal faqru khayrun min ghinan yudghiha o wi wa ghina nufusi huwa alkafafu fa in abat fa jami'u ma fi l ardi la yakfiha e gandi ja ko alqana'a woni bimana alhayatu lwasi'a koye men yalti yimɓe ɓen e ɗam e ɗe ɓittede e o faale ɓurtuɗo men naɓa ɓe aduna yondinare men ittaɓe kadi e ɗi laawi dinaji ɓoyliɗi bonɗi men naɓa ɓe lundal islam menen ko ɗiɗo immini men on sawi oɗo mo kawkis wolani ɓe konguɗi ɗin hino juuti ko wonde marɗen shahidu on e yewtere menden ko ngol ɗo kongolngol o jaabi wondema koyen eto yalten e rewgol jiyaɓe ɓen ha hooten wonen rewoɓe jon jiyaɓe ɓen haha huwa almaqsad alhaqiqi harana yonkidi rew kala ko tagaka dow leydi ɗo o wona rewo rabbul ibad on kidi eto kadi e timminal ngal ɗo dewal timminande timmude ara hidela bani Allah subhanahu wa ta'ala be alda e hayfui e jibaye je sum awariya e konande mudum o eto kadi o jokka e ko woni wadde ko ittiba'an labtida'an o wala nyentino ara wonata fuddotodo war ibn mas'ud radhiyallahu anhu wi irnaadum ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum jokke ko tawdo moddi be yawtube ben wadi ko wata fuddo goddum ko benno wadu ngoko yonani on kad kufitum tawi woti tawi sunna nelaado ko ton ji sabbo hawruno nyande be acci be yehi wo mofte men den ka fewndi den do en golli tirali taw ton goddo sunna nelaado kono marden ko lette beyde kide lutiri jene ko memaka fulo futa be ko nu fande mo nyawli angina nyawli goddo mo artani nyamande makko ala ko yobamo kono marda ko bandoda hari watta dum nyamande ngona bora buito ka kida nyawli goddo 50000 o ari o wi jonni tan ari ala afandike mo dimil anna ala ifu ari jonna mo dimil wara di avan foto da lutti 40000 angida jonna sunna ton sappo aron ku gollude hay goto fonu nadu ma iron dia gol bida kadi watta e hore fa be mali ko taw suni na sun fi yonno limaba kay ngay ni sunna di di tay jone wata jodo de ni tun ko mala ben ko beyde en siwa Ensiwa sunna jiri no wali di habbi en. O wi idan ono bani Adam, bayri no ko dewal addimo, jomi men labani en wi kadi, neddo ino mari ganyo, hado wo mo ngal do dewal. O dun si bayari adi selluro ne lanon alahi salatu wa salam be baki, nyande fini weju, o nyande fini weju. Bayri jomi wi inna shaytana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa, wo nyande fini weju o iblis, joro to tumbi dira bitte mumpe fopu nelabe. Goto fo o innamo ko mi innuma hande ko ya wadu huune kaari si arta sa timmini dun don e mum indi ma hara terto mo hande nyallanga do di be innaba yaw jokka mo ta terto e makko haa wara onno to wari mo tun sorta ko ne mabbe akidaado goddo e mabbe o immina dum wonna ta terto e makko haa wujje jawde yani to wujje tun terto goddo e mabbe na ta terto e makko haa wara ne laado sidi piji duududi mawdi di iblis ta yamir ta himbe be wadu be maaki wo hawo inna kari kadi sa yehi wata seeru e makko dey sa terto mo hande haa o terta ɓeygu makko o jonni tamo arta siɓe waynodiri tum o seerimo haray ar yalaɗon ɓe maki kiikiɗe si iblisa jooɗi ka habbe ka contrandi ɓiɓɓe mum ɓen goɗɗo ara wiya min mi seerale makko haa o warimo annamo di gati an wonɗon golle maɗe naafino tiiɗi a wargol neɗɗo ɗumna mum goɗɗo bo ara inna mi seerale makko haa o wujji o anna wonɗon no gasa o jonnita emo ñandego golle maɗe naafino tiiɗi haa wowruɗo mawɗi ɗi fof o inna ɗum wonno gasi kono ɗum naafino tiiɗi ata bawnin ɗum ɓe wi ko ɓurata bawninde ko arɗo ni on mi seerali e makko ha hande o serti e ɓeygu makko on o waɗan ka kufune taaju mo jogi on o hippa mo o inna ko an golluɗo woni golluɗo hande ñallal ngal ene ko ɗum ɓurɗen mawninde ko waru gongol ka ko cergal ngal jergeɗen ɗuuɗa sikkuɗen cergal no manta manta ka dey ɗiɗo fo iblisa no yawiti ɗi kono si tawi tun waari o hiwri ka mi ser o serti hande ɓeygu makko mi accitaade mo haa ɓe waynodiri o innayi aji on hande ko an jeyi o fawana e mo kufune on no yaw ñande wa heɓituɗa goɗɗo kadi ar joni noon ko iblisa weltorta ko jama on ko ɗum wonimo wallitaade gokkum tum mi seerima yaw hay tammal ey sappo temedere wata e yillidata haala hara no woodi jogiiɓe ɗi ɓenji wo gorko o sertata e ninse sattede gurnan aduna to tuttaɗi mi seerima hara ko ɗum woni yari ɗum makko kamɓe kanko kala ko tati ɓuttay komi seerima ɗum wona konngol fijirtegol sabu nelaɗon alayhi salatu wasalam ɓe maki e hadi telluɗo ɓe maki salatum jidduhunna jiddu wa hadluhunna jiddu ɓe maki piiji tati ka joomi meɗen soobe majji ko soobe ka makko sama kala majji ko soobe ka makko woni an nikahu wa talaku wa riqu wigol mi okkima ɓiɗɗo amon resinima haray woni ɓeygu sama kala alay ɗum haray hande kadi ko heddi komi jaɓiɓen eɗen ñande fottuɗo hojande woni ko sama kala alay mi okkima si kala jamano jarri ɓora ɗum fotta ene neɗɗo tumen o katalan kunjimo ɓena mi okki o gila nde ñande ɓe nindira esiraɓe sikkuɗen ɗo si ɗum ɗo ko hasle ni ma ko nelaɗon ko on no wi na jiddu hasluhunna jiddu wa jidduhunna jiddu sama kala raadu mo kata la ngo joma e ci dalde wone ke joma no arke duma ala on say ko ni wa taw ko den so wi tum on o kata la a wi mi o ki ma wi mi jabi ko tan e wol jom hande kan yalla na jango be sunna no ki di do fijira di yalla non ha jande ko ka tim mo do kam e fala ko jaman wandi ko ni kon tigiri e yi janti ci duudi na da ne do boteje tum babu ci tay sonnaajo ala be janti da dina e worbe jinda be yugo esirabe esirabe dun kan no buru buru dina de hara ko wiido no andi dina no jango de dina kon na do ma janti dir gol worbe ayugo esirabe bango ke dirta aw kata ay hore ma ko ma pina wo ko ma pina ko yidu da jombo ma on wo satta ta ha wiya no ki ma hore ya ya ta anta o ki dir dero bango ke dirta on o kata la ngo jomo mi o ki ma ay hore ma ko aw kala on bo kata jalaro be ma ki di do mi okki mai mi seri mai mi rindi ni mai ma julong ti do ara di timmi sama kala lai di mi famju mi hari mi ti jay wadi sun ala di ara timmi en ko do si di do wala di jette di iblis anon ko di do wela tamo ko di do woni ko wela tamo ko do si tawi jono allah subhanahu wa taala yeti en bayri ko ganya men himo habbori en dum do o yeti en ko honno dar for tembo ina jiya ko darto tan iblis di mana tiidugol e dewe de tiidugol e sunnaaji di sabu neɗɗo kono tiidiri e dewalo iblis alo ire makko ko ɗum sine laaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki sukaaɓe hewtuɓe jombugol ɓe waasa jombude ɓen yo ɓe wallinor korka korka ko dewal ɗum loyinay cheytan loyinay dogande dogirɗe makko ɗen kadi fimni adam janna cheytan yajiri fimni adama majjira dam kama sabata fil hadis kala ka kiija rewanta bani adam iblis ana rewa ɗon e nder ɓanndu makko ɗum ko ɗum sine laaɗon alayhi salatu wassalam ñande yumma men safiya yano ndaari ɓe hiwriɓe ka jurlirde ɓe waɗi itikaf ɓe ɗowti ɓe seeɗa baadal magrib sayno niɓɓiti ɓe fotti e ɗiɗo ɓen ɗon uggini habbiri fokkiti ɓe makuno ala risilikuma dare o ɗo ko ɓen wanni wiyeteɗo safiya o o ar ka julirde miɗo ɗowtude mo seeɗa nan jowi subhanallah ya rasulallah menen yeeyo allah on danduɓe men miijade e moɗon sifa ɗum ha men halko elaɗo mi maki deƴƴe moodi deƴƴe ɗum wona e juuɗe mo na an faalete miijade ɗum si miijo inna cheytana yajiri fibni adama majiran dam fosma yiɗi miijoɗa ka ko kanko bugoto jonnon fi yo laaɓan on wata ukkoge muɗum ko ɓey ngo anni en gandi jan neɗɗo hana weɓitade ka tumete si nelaɗo pottini ɗum e hoore mum fanahnu awla bihi kala ko annduɗa wona e saabu yimɓeɓe sikkitoma ma tumama fittu ɗum ha laaɓa e ɓeɗɗe haqqille maɓɓe ɗen ko ɗum si tawi oɗo bani adam ko addiraka dow leydi ɗo no wiyde noon hadafu wa gayatu halqil insan ko al ibada wa gayatu hadihi l ibada wa natijatu hadihi l ibada ko addukhul dukhulu l janna wal fawz bi dukhulil janna wal najati min annar wonta natija o si on kidi totti dewal ngal joddini wona natugol aljanna tada yiide si o yeebi ngal o salike ngal tottude bakkatu bone muɗum on arta e ɗo makko waɗɗinamo natugol yiide dartudi mana o daɗa aljanna yo allah subahanahu wa taala dandeen ɗum ko ɗum si joomen mo wi o tagi bani adama o accitirali mo ni tun o wi ko rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun bada rusul wa kana allahu azizan hakima o wi o neɗi yimɓe ɓen bi mana o neɗi nelaɓe ɓen o tippini defte ɗen fi wata hay goto immo e ñande dargal wiya min do si mi anduno mi waɗayno si a yeetino lalle ha laaɓi mi jaɓayno si wooduɗo tun arɗo wooli mi jaɓali haray waɗan ko faaloɗa o jomɓe wi ko ɗum woni miyiɗa nande ñande dargal ñande dargal komi salino ardete to ko ɗum si ɓe anda ɓe landa alam yahdikum nadir ɓe fenno qalu bala qad jaana nadiru fakadabna wa qulna ma nazzala llahu min shay'in ɓe wolali gonga ɓe wowli gonga ko ɗum si o wiyago walaw tara idil mujrimuna naki suru utihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna idan kanu qabla hada fi shakki al ana kanu muqinin idan immoytoɗo ñande dargal hara naɓorali ko ɗaɓɓa kon wo ko wigol ja addorteno koɓe wonno wolde kon ko gonga ko be wonno wiide kon ko dum hanano wadede ko dum sibe no ko go man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada arrahman wa sadaqan musallu ija ko be wonno be wolana no ma be nani e andi be wi wasailu da'wa eno yimbe be yira dina nana dina jila jomme fuddi nelde medali newade ha hewtede moftedo e o afri do kati hande ko honto kon kata di ronka yide dina honto e kala hala ka wola ba bayri dina kan detta ma watta ma no keldi fu hawa ta ma ka telefon ko ka der jifa a wonta do go dara mo joge ka hala jawal hara sahih bukhari no der to muslim no to Abu Dawud not on Tirmidhi not on Nasa'i not on Muwatta not on Muslim not on Ummahatu kutubu fuhi no derto atafasiri no derto azkari bimana kullu ma yahtaju l'insan si hadha din tu dette wade ebedu vete kun sede o jogo so maidi ya kun kima maja kwa timo loko maza ya kuru ko anda o yali o nanali salam ati bembe ko li ne waran nodun dina vona wana nabe ke ombalu بي جابر ابن عبد الله الصحابي الجليل وميدي وند مدينه المنوره وناني ندو غوتو هينو شام هينو جوغي ماكو مونيلا دو ماكو نو تاي اون هينو جودي جودو دي نودو اي اون دو لوتا مدينه او هيني مي هولي واتا مي ما يو حرامي هم بيتاك اون حديث ما او ما يا حرامي يدال مي هم بيتيما او غولي هاو هبي تشوغو نغلوبا o soodi ngeloba man fi hadis goto o waddi gila madina ha sam o yehi lewru lawongol o yidi e mo yehi kam ngongo salmini mo kadama bayro ari kadama lo salmini o wi kullahu jabir ala albab oya no andi jabir dula o wi bawabo jabir ibni abdullah o wi nam oya immi yaldi wata kay dolok jabir haka an o wi do wadi ta'anuk be jambodiri قولي اهلا وسهلا وبك بك ومرحبا ادخل او لا ادخل لا لا ادخل الدين قولي كون نون قدما او مي ناني هدا سو جودي نو هان لا دو ماكي حديث مي هولي واتا مي ماي ما مايا حرام هندا كي حديثو كوتوم مي يا تولا غادي سان سايدا جوغي مو او وي حديثو هم بو يو تو في دانغال او وي هي او وي جودا مي ورا ني مي تو تا نو هان لا دو ماكي او سو كاني مو حديثو ها او غاسي o wi ko odo mi jodi no nelado maaji o wi ko odo mi arno dabugo barakallahu fika jazakallahu khairan harami yirtika kadi o wi acu hawade mu ne karo ne karo o wi ko dum arduno mi on na tali ken der su ishtara naqatan lil hadith al wahid ngelo ba timuma o waddi ba lewru fi hadith goto anno hoyo no wala do an ko no yiro ta nyande dar garanda ene dun na jarame yalo bako jelo jarama Sheikh Jabran be maki ka ibhajul mu'minin bi sharhi manhaj salikin tawi wo nebalo ka wadi qima wadi goldiya ngelo ba wota ko jelo jarata woko alfuriyal ngelo ba wota dum ko jelo wonta dollar dum ko jelo wonta francs fa ko muri dongal o do no mo ba ha hebadi so da ngelo wakilo wadade lew ya fi jangul hadith goto o arti madina o yewti titun o yeey ma sabu haaji on timmi ene wi en deftere 15000 no seedi 10000 no seedi ko hadith jeel mo mi dirte deftere ne wi deftere e ju NLC hebende hadith jeel bulugul maram ko jeel won den to riyadu salihin ko jeel won to kama hadith jeel won to sine yeya wono 10000 goto to tambe sine ya wa min sen tan jama on termaine o do so di ngelo ba yari ba lewru fi hadis goto ene ngebe himbe jini ko goto ko do sibe imam ibn jarir at-tabari ka be fala wande o tafsir mabbe jamiul bayan be inno no talibabe mabbe ben dabbane la guluji teme dara wara kam winda tafsir al-qur'an talibabe wi ya sheikh men nanali guluji teme dara kaydi won wo hi wo e maye haraw si wadu ya sheikh ko duite wo imam ibn jarir be maaji subhanallah ma tadil himam jogino do himmeji be mayino yeyino kono ngeddido na yo wiya yo beedo do wi de ngandi ngurna men ko haa onto a banela be ni gari de aje dum dum do windu goldu na sama kala o wi a banela ko non be podo ni haasi be dakki di dabude seedaaji ni be wadi de talkhis ɓe heɓi ndeɗo nde yalti mo jallade jabban tati karamo goɓɓe ɓe wi hara ɓe jaɓanno Ibnu Jarir ɓe wanne talkhis jamiul bayan ɓeyndu ko awwalu tafsirin duwira fi tafsir walam yusannaf tafsirun baadahu mittuhu ha joni koɓe jallata jabban tati nde haali siɓe jaɓanno imam Ibnu Jarir kono ɗum wonayno sikkude kono madatil himam simam Ibnu Jarir noon e zamanu maɓɓe ɓe maaki madatil himam fama baluna nahnu ayiyay janggo talibul ilm ina jogo ka hadihi risala saha haraymo rewtade nde wadde ɗo lewru haraymo jokkinde mo rewtade nde alaaliri temedere o ko onde ndaranta defde ɗuɗu de imam Ibnu Jaro Ibnu Hajar al asqalani sahibu fathil bari ɓe wi ka deftere maɓɓe tahzibu tahzibu fi rijalil hadis ɓe maaki mi yalti misra ka amen feede mi ɗaɓɓata gandal mi yehi bagdad janngugol ɗo mi hewte bagdad hakkunde misra e bagdad mi rewi ɗon e saare ndaarugol sihino ɗon komi ɗettati mi feƴƴa mi tawi ala e saare nden kammi jannga komo mi janna heddiɗo tawi saare nden no mari maktaba defte min ni wata mi bonnu waktu on ɗo ɓayri mi yi defte mi naati ka nder maktaba toon mi woni toon balɗe ɗemedere mi rewti mo jallade wulure mi hewtio noon kami janngata toon ɓe maaki salatu alpha mo jalladin fi mi'ata am mo jallade wulure e nder balɗe temedere noon ɓe yehi janngugol kadi ɓe hewto noon kamɓe janngoyta toon ene alam yamut alhimam himmeji ɗi ma yaltikkuɗen sa soodino deftere ñande ɓen nagore ama yara gaynal ɗum soodu ko gaynata wakkiloɓe ɓen tinninoɓe ɓen sa wino parcel hectare noɗa hectare ara ko allah subahana wa taala andi ko ha haali ɓeyna e wakkilo leydi wela heɓude joni a yiɗa andi sa maya darni a darnayɗo si maya kono ɓe wakkilde ɗo ɓayri haajuji ɗin ko aduna jokki siko deftere ñande ɓenna gaynatande janngude ɗum koko paaka tunni koko mara ɓe wi imam Ibnul Qayyim ɓayri ɓe feƴƴini ɓiɓɓe maɓɓe ɓen yeeyino defte maɓɓe ɗen hitande timmude siɓe waawi ɗe ronude siɓe waawi ronude ko heddi ko ɓayri ɓe feƴƴini maktaba maɓɓe on ɓiɓɓe ɓen yeeyino hitande timmude he faalaɗo oyo ar sooda faalaɗo oyo ar sooda ɓe yeeyi ha hitande nden timmi noon ɓe waawi naatude nder toon wonjita annda nde ko kaarire nde ko kaarire enen sota defte joragol ɗum yare riyadu salihin bulugul maram min haajul muslim ko ɗum ɗo maraji u ka simmi noon maraji kon wolata nafa mofta ɗen nafata ko ɗuuɗi ara ilan hadaf ɓen e ɗan ɗo gurna ko ɗettugol fimen fof waɗa e ɗan ɗo kaaɗo dina kala noon ko kaaɗo dina ronduɓa ronditoɗa si tawi ɗum landi perdugol jawdi ma si ɗum landi perdugol wonki ma si ɗum landi perdugol tamma siko diina kan landi ɗum jonnu suhaybu ruumi nde o fokkiti iwgol makka o yaha madina o fera ko joni jawdi molnaɗo wonno makka ka ɓayru ɓe nani yimɓe makka ɓe nani o fokkiti yahugol jokkanelaɗo ɓe andi ko joni jawdi mo ɗetti jawdi makko ni fof wattidi kange waɗi sokam asiƴiri ɓe jokkimo ɓe nangi mo ɓenni suhaybu ka iwɗa kamol ruum arɗa ɗo hade fa miskino ko kamen ɗo faggitiɗa ndi jawdi ndi wiraɗa ɗo joni jawdi fof jonuga fokkiti yaltugol jokka mohammad o ñamoyta ndi ka faggitiɗandi ɗo ɗo accata ndi ko ɗiɗi jonnamen jawdi ma ndi handi laaɓa siɗɗoɗa yaaha mamin wara men ɗaɓɓitandi men ñama suhaybu ruumi wi jara warugol ma tonko ko jawdi ndi mi jeyndin fof simi jonni on woni e juuɗe ɗon o makkitaylam mi jokko e dina kan ɓe ñara yahu o ɗetti fof ha laaɓi boyi o jonni ɓe ɓe accitimo o tawoynelaaɗo jomumen tippine makko wa min annasi man yashiri nafsahu ibtigaa mardatillah o heddorno goɗɗum o heddorano heyku o hewti sunnelaaɗon ɓe maaki rabi hak tijara ya suhay njulanka ko ngu yeyɗangu ngu perdani ngu tonike saabu a ɗetti ko marɗa ko fof a jonni jomma o jonnima kadi ko jeyi kon taw ɓenndi o almal ko wadiatun marduda mustaradda wo jawdi ko kalifu ndi jomumen ɗettu halfimma koya jonnitumo kadi nda an jeeyi ɓe wi almalu malullahi wa atuhum min malillahi alladi atakum qul wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah wa lillahi mirasu samawati wal ard jawdi ko kanko jeeyi jono si tawi landi e jawdi ma ndi yahoy mun di fu haraka kadina wakilo da sa wakila ke dun non wada ndi doko go kata ta ko o kadi accata ya haraka di angato e hon nyande ma de depi kuma ara idan be wi himbe be ko dido ko jojo do andi ko addi dun ko kon en jofojo majjaro ko addi dun do ko ko wonde do jojo do ko andulo ko honnun addi dun do fami nebatado iway do kadi yaha o prepari murna makolan ko anti o mayide o yeyi o hodoy ton bi mana o mahino ka o hodoya be wi aljanna on kan der aljanna on kiri ko do sodata parcel mum on darna do ya non hodoya ton jomen ko wi wa tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum la tabasun la taqudun la taqulun la tashrabun bima kuntum tamalun ko aljanna ko ronite do sabu golle de sitay golle de ngabangi are na ti jala ton ko dusi karamo ko jogo to mo wi wa an nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha وَبِلَا دَارَ لِلْمَرْءِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَسْكُنُهَا إِلَّا الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ يَبْنِيهَا فَمَنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ وَمَنْ بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا وَوِي نَكُو وُلَانْتَا كُو أَدُنَا وَوَاللَّهِ بَنِي آدَمَ فَوْنُو أَنْدِي جَمَّكُو أَدُنَا دُو كُو تِيرْتَغُول أَدُنَا كَلَا وَنْدُو فُوكَانَالِ دُو أَدُنَا إِمْمُو جَمَّ نَاتَا جَمَّ عَلَى سَمْدِي عَلَى دِمَان ala robo ala ka fodante aduna o tigihi mo andi fi qararati nafsihi jamma ko ko wattu wal hakile ko ko jokki sabuna dina wori fu korande ni te na dum aduna mo do na dabugol aduna andi en o enen be wi dabugol aduna ko wasila kal ilm be wi al ilm ko wasilatun ila al amal la ghaya on ke tifami dum do o mahi ka holo ita don aduna hare o moddini no wala misal e gi wayno kamen acce mabbe nga togoji e kollade e juudi fiyoji nyortete di nyabbe hitande fu arenga bolonda o fewjano malaba na mari duo si be yila hebule tela ko wi gol ta yegi du kaatira do mabbe wartu hakki wada be suudu kabar ko ri wadu ka hota o kebal heddata ko ko ri jawdi ko hendu ya yara dum do non ko labu be redu ka aduna den wado juru kawada honnu ka hota tonno mahirta juru kamon ka hota ronka maude lahara ka hota te kamon no wayo hota no wayo ronka hotude kono ese lahara kono ka hota limada tuqaddim ala shakki ala yaqin kono gasa mi hewto yai kame kono ko pellet mi mai ka kono no de tirta wigo kana gasa mi hota mi hono yadon siyano ko ma fudu hebo kono gasa non mi yaha mi hodo yadon no gasa kadi mi darna ma be wona don ma no gasa mi wona ma go do go hoda no gasa darne tu wakilo na non nata yalta fusa tawa wa nisere sindu sudu hebo te no gasa yata antigiri wida tawida to ko pellet o wi huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata qaddama al mauta ala al hayat لنعلم اننا لا شك ولا بد لنا من الموت فارضني ما يدي دونغنا في وقت انتك في ما يدي يونون كفلي تنارون سايهي كلا لاندار سامعي هند كنت فالدا هدو دي لاهر كنت ويسا في دليل سيجن الله سبحانه وتعالى هرقي سيان خال جنة سيان غلو آمين الله سبحانه وتعالى دبتنا سبليد سيان ساويدون يونا رئي كنت ويسا amin ya rabbal alamin wa bakar fotta sita jode no sika ko bijabirto ka bayde faala hebude ton jambo jono go honnun hadi maher do kan o do ten ton ko no to mahirte al amalu saliha faman banaha bi khairin saaba maskanuhu wa man banaha bi sharrin khaba baniha man khaba baniha sakara fil nar na'udzu billahi minan nar ara ka rabbi dira gol bayri tan ma yeyi sala e wa dara den inshallah faame allah subhanahu wa taala ko addire en do wana fi en kurkano aduna ko en kurkano mo kanko allah subhanahu wa taala o wadani en wasailaji di reweten ha walen hebude ko wi en kon hendo den ko podi kon en do re allah subhanahu wa taala arkesu en faamu gol dina makko kan wana o faalira non ngoni onana gollitirgol o wadana en kurkanto be islam harana kurkay be islam o wara en gollanoɓe kaɗo dina islam ettotoɓe noka yaara yesso harana dartotoɓe yiltira ka ɓaawo o waɗa golle ɗen kadi waɗirade saabu makko harano laaɓi o waɗa joddini ñande dargal natugol e ngal janna damla e natugol yiite himo wawi ko ɓuuri ɗum innahu waliyu dalika wal kadib alayhi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم البعث والنشور، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. aray bonande yettuden Allahu tabaraka wa ta'ala juulude ñanelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam enwel tanike ceernoɓe meɗen waɗanɓe en ɗiɗo maakuji ɗiɗo wasiyeji tedduɗi yo Allahu subhanahu wa ta'ala waɗen enen kadi nanuɓe ɗiɗo maakuji ndaara ko moƴƴi ko faɓɓuɗirta gollitira Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en qur'anul karim ko ɓen ɗon woni ɓe o manti ɓe alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika alladina hadahum llah fa ulaika hum ulul albab. Subhanahu wa ta'ala o daali wonde ɓeɗo ɓe annduɗa ina heɗito konngudi ɓe joppa ko moƴƴi kon e muɗum ko ɓe woni ɓe Allahu subhanahu wa ta'ala dewni ko ɓeɗo kadi woni jomiraɓe haqqillaji ɓen ko heddi kon fof haysi nodditike no mari haqqil ɓe ala haqqil yo Allahu subhanahu wa ta'ala waɗen e ɓe yo Allahu tabaraka wa ta'ala yoɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴude kamɓe karamo koɓe ma kamɓe ɗiɗo makuji ɓe laabani en reedu heddike enen kadi heeɗiɓe ɓen si tawi ko gonga en ari tawi kadi ɗen arde ɓerde meɗen ɗen heeɗitagol galol Allahu tabaraka wa ta'ala e makuji nanaɗo sallallahu alayhi wa sallam e gollitira Allah subhanahu wa ta'ala newnan en gollitirgol no moƴƴiri aray onwan maaku maɓɓe on programme yewtere maɓɓe nden e makuno ko fii ɓandinangol en wondema neɗɗo on ko honno o andirta ko hon ɗum kenñinanta neɗɗo o moodu Allahu tabaraka wa ta'ala no teddinimo kanko neɗɗo on ko teddinaɗo ɓuuri tagore men fof e janngani en ayeji alquran e janngani en makuji nanaɗo sallallahu alayhi wa sallam e addani en gongudi karama koɓe ko wawata tindinde ɗum haray ko ɗum woni ko hombogol to yewtere nden wonɓen ɓe addani en ɗo ko karama koɓeɓen ɓangini fiji ɓuuri o hollata neɗɗo o mawdi ko o teddinaɗo ko Allahu tabaraka wa ta'ala e ɓe addani en mise buy ko hollata ɗum neɗɗon kadi noon no haani no wattima yo jaɓɓor ngal ɗo teddungal jaɓɓugol yamiroje makko ɗen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala woɗɗito ha ɗo reji makko ɗi e nder makuji maɓɓe ɗin ɗo ɓe addani en lande buy ko tawata karama koɓɓen landitike neɗɗo on yo landiti ɗum hoore makko kanko tigiri ko hombo waɗanimo ɗinɗon piiji neɗɗo fof ko lande ɓe tawata ɓeɗo ɓe fuɗɗoranien ko maako maɓɓe ɓe tawata no fewti neɗɗo kala moto kala ko yo lando hoore mum ko hombo waɗanimmi hunde kaari ko hunde kaari ko hombo waɗanimmi ɗum ɗo e ɗum ɗo matani en ko hombo ɓe maana woni foltinɗo neɗɗo on ɓaawo nde o wonde ko holuɗo ko jibinano tawi wardale e colcol hay huunde tawi hay fus wardano e mum o waɗa colcol o wonaali teddinaaɗo o wona hay huunde tina o arda simple kanko tum nde himo yalta kadi ɓe banginani en ko yalta yowo kanko tum sina beru lincin kun o muurirte ɓanndu ngun kon e gite yimɓe ɓen ɓe bangini e nder maaku maɓɓe on ko hombo waɗa neɗɗo yo lamdi hoore mum ko hombo waɗanimo maana gite makko ɗe o yiirata ɓe ɗon nanaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bayi bangirani ni ngande ko sahaba be seeda ma ko mabbe erdi issa ko bangi tanni hatul basar nema bani adam on ko Allah subhanahu wa ta'ala wadani mo kom surtout kadi gite makko de bijibu bayi ñamle ko e ma ki wodi e neddo mo tawata rewi Allah tabaraka wa ta'ala do yewdi kata do ki tem e de marawde Allah tabaraka wa ta'ala Allah no wadani mo ne ma mawdo kaner bahar kanko tu mo ka hakkunde bahar to e hore bello e marawde Allah tabaraka wa ta'ala ay kusse jokka sina rewi Allah rek ender kander bahar kadian nan nan do mo wadana welda dia wel nan ko ya ko te wal tumo jokki ender tin dubi ko ko yata dubi tene te jokki bayi o be ini Allah subhanahu wa ta'ala be maki na armaki Allah ta'ala ni dali malaika be jetta ne lan o jira do na da non me al janna kono non ko fini do yor ma mare on do wawi ni a ko fi do golle an den de Allah Allah subhanahu wa ta'ala yifi golle ma no yi dubi do rewde ma ko dum dubi jokki ko Allah subhanahu wa ta'ala wi malaika ben etta ne lan ko o golli ko e ko minemi no mako aduna ne mari ko mo wadan no mako ko malaika be mejiri dewal mako mal ay ko so fatina dewal du di kene tege mo jokki dewal rek dinde ki ki je manyalo ono be ni Allah yo ki tay be yara ye to e ko ko mo bali sina ara ko to bu gitede gitedan ko sanu nema jidi o tindinali to bumudu dum halata ta joni fi aljanna ay ti ko tay ko golle makko den heban ta mali janna ay Allah subhanahu wa ta'ala dala ni ma je te mona bon kayide ay to kumun gaati antuma be podi mo e podi mo daati dana ba o tori Allah subhanahu wa ta'ala yurbe mana ba mali janna fihi do yurma ba dala ni nak mo fay janna bay mo yurma ma ayo tay re bali Allah subhanahu wa ta'ala nabditi be atti mo Allah lenditi ni ma ke ko dal mo ko am ko man to ka dewal ma ta wodo dal dal di do ko ko bo dal no ma di ne ma di do no dai mo dum kon tan mo do ne ma di hewdi ndi an wel han dan tel ngal o jogi no ngal gurdan jutu dan dan ti di bu kono to fo o kiriti ko Allah subhanahu wa ta'ala wala ni mo antuma Allah tabaraka wa ta'ala dal mo ko tayni e yurma ma tin wadan no ma dum do do kadi ajabai ko paskin do yurma na ko fini do yurma ma na tisa alijan ma na bi golle ma o jabi dum e Allah subhanahu wa ta'ala na mali janna bai mo yurma ma do ko non anda ka jata sitawi dum do on tigi ko wakili o wakili do tin do ko ma na golle sinare gol Allah tabaraka wa ta'ala ko ya tidi do dum bu tayi do e bali e o de minan adna ko tobbu mudum ay jofu o he bali na tiru non goɗɗum go ɓeydo ɗo ɗum ɗon nandinama ɗum ɗo no mawni nema Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi toujours o landitoto wonde e ma o andintina o fadi so wi ko kanko waɗa non ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata ɗum ɗo fo ko ya tasko andita ɗiɗo dey ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum ɗo ko kanko tum wawi waɗandelan ɗum ɗo tallati si Allahu jatti ɗum ɗo hay goto wawata jonnutudelan ɗum ɗo hay goto wawata la rabbiradande tallati ɗen andi kala ko yitere muɗum boli ko wawɗa ko yeyade ko hôpital ɓe opérande ɓe ittande no kata ɓe ɗaɓɓa yitere kullum maɗum aɓe forma ɗon kono ndey ay ndey ata hay si ayi a formi Allahu subhanahu wa ta'ala mo jattani haqqille muɗum men tawi o woodi feetuɗo tamaman hay goto wawata mo littinde ɗon fo no holla mawnugol nemaji Allahu subhanahu wa ta'ala ɗi e dow neɗɗo se daari toujours Allahu no andintina neɗɗon yo tasko ko Allahu waɗanima ko se daari wono ka suratul rahman ayi ka fuɗɗode tum fuɗɗode bismillahi rrahmani rrahim subhanahu wa ta'ala o daali arrahmanu allama alquran o daali halaqa alinsana allamahu albayan Allah subhanahu wa ta'ala tabudu neɗɗo o ko kanko kadi wada ni andi ni mo wawgol yewtugol sir tako miiji ka berde ko dengal makko lal dengal ngal sir tako miiji da ko ka berde ma ko ngal peñi sadi allamahul bayan ko kan ko andi ni mo do ko do ko ko hollata neddo ta jangi ni o ya urti tafka da anda modi Allahu tabaaraka ta'ala kulli ma ko modi ana jabbor de neema o yettugol ma do wadi subhanahu wa ta'ala tambali waqta de tawata be o neemi be ha kadi be jetti din neema di kadi be san do wadi di yetti di Allahu tabaaraka ta'ala ko ala neemi di be waw go yewtere waw e wedugo rito kono kon do wadi ko yimugo ko yimugo pero ganduda watti tiri neewaji di yettugo Allahu tabaaraka ta'ala Allah kambe be waqta aske mot ne do monanata no mantu rapportabu sitay Allah no tuno tuku rapportabu ko mari wala ko ti manana ah ko la sitay no anana ta do o mantu ta porto no wayi no dum man ko sey taw Allah no mo imi dum da taw tay yi den nana ko yewtete ko ta do mari ko rapportabu eh amara ha je rapportabu ti ko bundo fala ju eh li o mara ha je li ne tuwa sa ma dum ko yete monto aske si ko te alandi ke si anda si on teki nana ta fes ara edin fiji do go jala koruwa nek dong si tayi Allah subhanahu ta'ala nemi nima wata jeto nema wada mu yusir to Allah subhanahu ta'ala ala ma hasu kuma nante de nemi ra jeta nem tung tawa gwenle ma dan ko bimbe ki kiri ko mwot bo music krek hedora music porta bu jiri ta me jow music bimbe ki kiri kwa di kaske ungun kap nopi ara ya pondi kira dara du eh aci dong ko Allah tabaraka taala ya ni re wa ta ko wa kadalika bite ma ka Allah subhanahu wa taala ne min ma dai ta bibe ki ki ko daru ko bar mere ta wa kadisa joni hay ka na ti ka sudu adana ta ko harmi ko hay ti ko kande du o moy ngo ti ko kayadi eh ye wonde o gunata wonde munna da wonde ndara kono se ko kande suudu gata dada kono hay ka den suudu joni hay goto dada ta illa man rahimahullah hay goto dada ta takke ko nare se no kayati kono ka suudi ka ta ta hi ka woni kayati ahi ta tabi no kono joni ka yana to ka suudi dare anti karan da bi ta tele subhanahu wa ta'ala nabi noin nan te ma te e jute den e dirde den fula se kaito إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا من تدين تجيد لن أبرنا من كيدو فوق لن لتيتيدي من قلت مهاني سر سيدة دلو فالله يمر مطوسبه ونعم موضى مصارتة فالة سواي موضى عنده ساوانا لدوم سبحانه وتعالى نكمل فإذا أنه دعوات تريني مع الله سبحانه وتعالى يتدل إن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار الله سبحانه وتعالى جهنم يصلونها بالسرعة بابا جيد أن لا جدتي بابا جيد واتتري يدر في الله سبحانه وتعالى ها بابا بأكي هور مقبة قال لي هل كارك كجهنم بأكتي قال الله سبحانه وتعالى دلي tabanginane en der ga ne on ma kuma don ga tabanginane en kadi ne on na ni jambu de mo o wakilo o janga sab dannangal adana mo na gori hewnde dina ki tede mo du sa ne do anduro dannangal no wadana mo tabu na bore hewde ba hay ko tawata nun ko aga na de walu wontana mo dawa paskey mo andi tanko hay tumi mo andi فإذا تخلقنا الله تبارك وتعالى سواء آجاه قطعة من ونا دوال من ودي دوال سبو هلية مؤكوم عند قدوة بسنة الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قدوة بما كما كتو بما كرين لرماكم وفي بضع أحدكم صدقة فما كجدوا إن دير مبالدي حق الوقت المنكر حوكة مبالدي سنة مؤمن ومؤمن صدقة sahaba ngalti be maki ena goto itta ko yobu mo yobalo baraji ala maki ni nasi milan lo gon tuyo don si iti no mokka ta ta wana sonna makko eske wala kai pakka tu ay kata na ke dai pakka ni ma sha kala ni onon kadi ay bai da kadi baraji andi da ka anni yo boddo ho ki do waydi ta hun na ta ta faada won ta dewa anni yo boddo kadi do waydi ta hudo watta ne bakka anni yo boddo ko do wadi ci be ma ci wo mo nyawli ke o anni ya ki yo kugol o wuti maka ko pakka ko wuti do jogi be ma ci moreti son naajo o hiwri ke sada o wi be na o don nay mo nanga tel sada bon kono anni ya ki jonu golbo mo mi ji o don nata ono non o wi ke ta gawa di ma tala wana bobbol ani dum na jaaro o wi ne ko do ko ido bobbongol wani ko nagdo jonna ta mo sada ko kono o jonna ta mo miji o jonna ta mo nagde ne do nagi o jinu to yi di ma ko wadi jina kanko kai ti suddi don kan wadari jina ta ko kanko mo anni o jonna ta ti badi andi ja ka anni bo don kadi san zai fayi wulle ne to ya ta mo ber ko yi do len ma ko wana jina ko do wadi jangu dum gonno wawata ma andi de dido anni mokko daga na san ga hulu wonde haada watta de dewa wonne to nanani kadi watta de lay dum makka do non ko ganda ga wata ma de de dum arai dama kan en kadi der ma ko der ga ne to on ko to wonu makki do e aduna makki do boduru tum kalite kam ne tum na do ngara o perdi do ni makki do mudu ngara o perdi ni ora makko on woni ko pakke ne on ci tan jetti tan e mun ko wakilare mun dem ko hakkille mun dem ko et jonni fi na hebira mbuduru rek kali je kam ne tum o ma na ki ko ko no kan ci lira mbudi mbudi dum ko tabo gam ko mo e ko ye ta ko ki kawto da tay ko nande ci be dum kanko ko mari hakki ko ko o wakilata ko janga o fama ko Allah subhanahu wa ta'ala dali ko ko nana don sallallahu alaihi wasallam ma ki ko o golli na o yetti na dum yimbe na ara o ni makki do kali se kam ne dum tan ti woni dum o woni dum na laado ma ki abbe di ara ta woni dum tan ara yo Allah subhanahu wa ta'ala dan le ma kanen ka dara yi no wakki ne do on ne dewe ma ko dan yo woni dokko ta woni fuddi to do ya woni dokko kon wondu maana ko ya jangu ta ha te to da handa ko woni ko selbi ko men de do hunde e jude ne la don sama ay sama ko yiyo makka kon ta na selbi gollira do sabu gollal be wi gollal sarti magga ko ti di singal jabete ka Allah tabaraka wa taala ko ya taw ara no dum ko ya taw anni yo no la fi ko wonande Allah rek ara ko ta ka bi dale makko dimmu ko ya taw ina awru dir e ko serion e no sharia o yiri mo net a certale mo do e sharti jabe de golla ko dindi di ko do woni mo ko taw ko sawa khalisa ara ka ko sawa fa no la bi ko no hawro li di kadin net e sharia sina dum ko wakki de lawo se tata ke sadari Allah subhanahu wa ta'ala o dali no suka qur'an kari wonde ko jaban ta ko yakki de golle be kala suba kala jogi do tanjinaare hawro e joomi muɗum sara fellu kido ɗum o yoɓamo o yoɓoyamo jotti ko golli ko Allah subhanahu wa ta'ala dali yo golli golle moƴƴe dey kala o kapitale joomi makko e hunde man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbihi ahada taw kakutae e hunde Allahu tabaraka wa ta'ala gollan dan kadi ne jawro dirale sharia on hayti ala fi di jetta take ko dun sin laado sallallahu alaihi wa alihi wasallam be maati man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd kala bo do golla ta ya biro ran ala to o jenne ta te dum ba ko do wadi neddo dum do gonu pellet ti a jangali tum aw ko te gida fa andana naam arai he kangi nani en non neddo yo reto dar ko shaytan e dutti ngol de mabda non non aray ma kani en do wolande no wodi seeda aray bay fukko on ngata hewti fayda e seeɗa mi heddi min kay mi hattoɗo wa sall allahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ala min bolonda an on siɗɗe am ɓen ɓe ala janngude diina ɓe ala ɓattade janngoɓe diina ɓen e bolonda an ga worɓe kareɓe fof hay goto won jamude diina ala e kadi ɓuri hewdu kon noon ɗo kadi on kaalami fala yo wasi ola wasi ɗon ɓe e goɗɗum ko natata e nokku sabi Allah ara ko ɗum lanndi. Alhamdulillah haray oɗo wasiya mon aɓɓunon ko wasiya men en fof ko wasiye wasiyatun lil ama afdalu noon ma yusa bihi al insan ma awsa llahu bihi al awwalun. Allah subhanahu wa ta'ala wi wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bima kana Mu'adh ibn Jabal ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Fa hada ba arno kadi kana Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi nalaram mi do fala setade awtini ya rasulallah bemaki zawadaka allahu taqwa owi zidni ya rasulallah bemaki wa ghafara dhanbaka owi kad zidni ya rasulallah bemaki wa yassaraka allahu alkhayra haythuma kunt wa riwaya go bemaki wa yassaraka allahu alkhayra haythuma tawajjahta awa yassara laka alkhayra haythu ma tawajjahta. Aray ala ko ɓuri moƴƴude ko neɗɗo wasiyete ɓuri kulol Allah subhanahu wa ta'ala. Joni lutti si tawi kulol ngol famama kono attaqwa lahu haqiqa wa lahu ma'an. Haray attaqwa karmo koɓɓe no waɗi ɗum taarifan mashhuran woɓɓe maɓɓe wi no ɗetta fillah imam ali ibn abi talib radiallahu anhu ɓe maki taqwa llahi ta'ala attaqwa ɓe maki ko alkhawfu min aljalil walamalu bitanzil walqana'atu bilqalil walistidadu liyaumi rahil. Si neɗɗo timmini ɗiɗo nayi haray ko ɗaɓƴatna kon fo timmirino woni etagol ngol Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alahiyatan ɗimmum ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala tippini e makko kon fi makko o jaɓa jogitade ɗum o gollitira hara o mawnintinaki tammum ɗum o wona yondinortoɗo seeɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala arkitimo kon hara o wonali dereru yiɗɗo ko ɓurti woni alqana'a woni nayabum ɗum wal istidadu li yawmi rahil heblanagol da'iman wa abadan nde ɗo mayde wata nde juhe ɓe wi kala mo mayde juhi o ninsay kala mo heblanaki mayde mayde juhay nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makuno aktiru min dicri hadimi lazat al maut ɓe maki ɗuɗɗine ko jantoto ɗon mayde ɗum ɗo ko wasiye o tawata en wasiyoto ɗum hoore meɗen wasiyoɗen ɗum kala julɗo alal umum. Goɗɗo ko waɗi taarifu taqwa o wi attaqwa ko an ta'mala ta'ata llahi ala nurin min allahi tarju sawaba llah o wi wa an tatruka ma'siyata llahi ala nurin min allahi takhafu iqaba llah. Ɗiɗo tati oɗo kanko wi ko ɗum ɗo ni attaqwa kone etotoɗa waɗa dewal ngal allah subhanahu wa ta'ala wima ngal hara hita fawi ɗum e gandal bayrnange yiɓe inni wal insan la yuladu alima la budda bitta'allum ɓenni wo innama al ilmu bitta'allumi wa innama al fiqhu bittafakkuti gandal ko heɓorto ko janngugol faamugol ko heɓorto ko faaminagol on jidi do akala ku wala ka do dina arahi mo faridu edo arahi mo faridu gandal qur'ana e sunna harakati ko wala ni dum ko baraji di woni o tanjini ka allah subhanahu wa ta'ala fo yobay mal ko woni wadde do anta mala ta'at allah ala nurin min allah tarju thawab allah ende etoto da kadi acca bakkatu mo joomi men harmine do ma on hara ko accuda ko hida fawi e gandal no wi'a yo acce dum woni ala nurin min allah harana hotta gol acca hada yimbe ben ko joomi men hada hara da fawi e ko wonda accude kon ko dali wima acce hara kadi ko wonda accande taksha iqab allah ko hulda ti a wadi dum do ko lette joomi men den tawe e mudum be wi sahiri di do hara hedi ko jiyaado wasiyete ko jonnon lutti hunde wotere nde ɓeydete ɓe wi neɗɗo fuu neɗɗo ko da'iyatun fi nafsihi da'iyatun fi qawmihi irhadafaka llahu al ilma ko adi noon se narti a salaf khasatan assahaba ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe si ari naati islam fuɓɓeɗen sumamatu bun ustan wa tufaylu bun amri dawsi e zaydul khayr e ko nandi e ɓe buyi siɓe ari tumɓe naati islam e juuɗe nelaɗum awwalu ma yatafakkaruna bihi qawma nelaɗo imminelam mi hootaka yimɓe amɓe mi nondaɓe andi ɗum ɗo no hanani kala neɗɗo mo allahu subahanahu wa taala andini kono noon lutti hunde wootere nde watteten haqqille mum en fof ɓe wi addawa ɓe wi addaiya ila llahi taala kalmu abdin li solawat ɗum ko amrul muqarram wo noddowo simo wawi wa noddinowo ɓe wi misal si tawi a waɗama ɗo muazine haha l masjid noddinano nde ɗo juulirde sa noddini fana fof nani ɗiɗo ari haɗay noddina alansara sa noddinoyi alansara goto ari haɗay noddude futuro sa noddi futuro hay goto arali a darni a juuli haɗay noddude gueƴe a wiyaɓe arata noddata joni sa fuɗɗerak innama anta muazine fuso kuta ɓen wo liwɗu ko nela ko liwtugol namuytugol gasi an ko wiyaɗa ko ya yettinanɓe na ya addoye ɓe ɗum ɗo woni awwal chey e neɗɗo noddowo ɓe inni kadi hutuwa sendiniren piiji ɗiɗi par ce que wi da'wa mo janggali asalimu da'wa noddugol sattanaymo karamo koɓɓen ɓe wi da'wa ko yimɓe nayi wuuri ka dow leydi ɗo wo ko mufsidun wa fasidun wa salihun wa muslihun ayiyataka dow leydi ɗo mona ɓeɗo nayi ko neɗɗo bonnowo ma neɗɗo bonɗo ma neɗɗo moƴƴuɗo ma neɗɗo moƴƴinowo so wi noon yimɓe moƴƴuɓe ɓen siɓe faala ittude bonɓe ɓen kaɓe woni toon ɓe addaɓe ka moƴƴere nden won ɗon wo ko maɓere wa huttaji escalieji nayyi kala neɗɗo majjuɗo mo yiiɗa siɗa faalamo yaltinde muɗum ko marewana mo hutuwa ɓe wi awwalu shay'in tunqilu l mufsida min al ifsadi ila l fasad wa tatruku fi hada l makan ko ya eto eggina neɗɗon ka bonnugol ha addamo nokku ka wonugol mo bonɗo kono o bonnata neɗɗo accamo ɗo par ce que so diwi escalier ji ɗi mo heelay so heeli o yiltoto ka yata to ko ya addumo étape accamo ɗon ko nelaɗo ko yi ko ni nelaɗo ko honto faalano yimɓe ɓen joomi ɓen honto faalano yimɓe ɓen kaw neli nelaɗo koye fo woni moƴƴuɓe kono duuɓi sappo e goo ma tati nelaɗo no wonde ɓen raka qulu la ilaha illa llahu tuflihu lam yasid alayhi shay an o yi marta bo uɓɓe tepi on wo sa itti neɗɗon ka bonnugol o ari o woni joni bonɗo fi zatihi kono o bonnata wo etoɗa kadi tippinamo escalier hikkiɗo ɗon on o iwa wonde bonɗo o wona joni moƴƴuɗo hayso moƴƴinta wo so yeehi ha o moƴƴi etoɗa ɗon ittugol mo ka moƴƴuɗo moƴƴuɗo metta ittude e moƴƴe naɓamo e moƴƴingol kono ɗon metti egguingol bonɗo addamo moƴƴingol silhal eggamo martaba mi ifsad addamo martaba islam la yumkin ko étape woɓɓuɗo mo metti yawde hewtude ɗum ɗon no waali ɓe wi si tawi a faami ɗiɗo an noddowon ka siɓɓe ma e ka yimɓe ma jogitona kadi yimɓe ɓen ko martabaji tati ɓe noddirde si dawa si tawi ko dawa infiradi mballaɓe noddude ɗon andi dawa ko ɗiɗi dawa infiradi wa dawa jama'i dawa dun do jama'i wonde wonde dawa infiradi yawgo tawane don noddamo kaka kama kan rasul alaihi salatu wasallam yafal fi dawa sirriya wa dun do ko martabaji tati jogotoda awwal shay'in bainaka wa bain alladhi turidu an tad'uhu ila hadha alkhair tatlubu ilayhi awwal shay'in at-ta'aruf la ya yamin mataw la ya hadu da ya noddu mo haye fu ko ya e taw anni niro o ande andamo dum do won hakkude mo fara be yassinde de be majjere na ko mo e majjere na ko mo moddere o haw jantamo dum wa taw wonde de wotere do way wa naw naare naw naay do ya haga la tan sikka de tira be na tira do timo ati alta tawale ma wala basi aga sikku ne ba ta kambe be renti dum na go yaa ba yaltu de mani wala ti dum marati fuɗɗo ma wiide yawaɗa analyse mawaɗa radio mawaɗa écho mawaɗa hundekaari mawaɗa hundekaari tawale kadi kumɓe hendu ma wata hena wakkille saabu no jaramma ɓe wi ko ya etota o heɓa neɗɗo mo noddata on ono ɗiɗo tum hatta aru etoɗa andidiro si on andidiri hikkitanamo martaba ɗimmo atta alu wowodiro ɗum ɗo nakan ko ɗaɓɓata e makko an ɗaɓɓata e makko par ce que ɓe enni wo yimɓe janguta ɓen wana kat na yimɓe majjuɓe ɓe mari haaju e janguɓe ɓen ko janguɓe ɓe mari haaju e majjuɓe ɓen majjuɗo ala haajer ganɗo komo mari haaju e makko ko annelanon ɓe maaki la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan hayrun laka min humri ni'am ta fala humri ni'am hi ndaaru no mawlira o ha wadda araka nelaɗo maaki ɗon a henditi joni andi ko awon mawlude o ka joni noon etoɗa heɓa makko akka alu wowodiro si on wowodiri wo baɗa ta'aruf wa ta'aluf salisan summa taklifa on tawi noon warta mo wiide musiɗɗo hunde kaari musiɗɗo hunde kaari musiɗɗo hunde kaari musiɗɗo hunde kaari goɗɗi ɗin o jaɓane goɗɗi ɗin o ronkade jaɓude sikkina fim ko wanɗa ga afimande ewa laɓade en faami ɗon haɗa ko ɗiɗo martabaji waali ɓeyni noon si ɗiɗo martabaji kadi timmini timmirima etoɗa attoɗa noddirde on kiɗi bil imani billahi qabla al awamir wa nawahi abdoullah ibnu umar radiallahu anhu o wii nahnu qawmun ta'allamna al imana qabla al qur'an summa ta'allamna al qur'ana faddadna imana ko ɗiɗon martabaɗa o neɗɗon ɗoya wimo yo waɗu ɗoya wi yo accu na ɗum ɗon watta ko ya sartumo taw iman billah iman billahi noon natirta e bani adama illa bi tarhibi wa tarhib awwal shayin turarribuhu ha o jiña o yiɗa o jiña o yiɗa fadailu janna fadailu l amal ha o yiɗa ɗum summa turarribuhu fulɓinamo ha hula on sayno wattamo wiide ayne hunde nde wino ɗen ɗa aljanna toon no welli no wanno wanni komo waɗi ɗum ɗoya oynomo waɗi ɗum ɗo kereya he ɗo ñi newantomo joni owa ɗum ɗo martaba na yawɗo kono ɓe wi hino jeeya eko lorri sababu nodda e ɓeɓen jama no noddude soke yimɓe ɓen no ɓeydade jogugol dawa o ko noddode ɓe ɓe wimi misal wo sa ari a tawi bareru hino uggini e ƴiyal ngal ala tewu hindu haɓɓitindu ha hayɗon ɓay hindu weela saabu ko ndu tanƴini tewle koye ƴiyal wo ndu yurmima tampere mayru on eka ndu harata ɗo woosi tawi ko gonga maɗa yiɗi ittude ndu e nde tampere hara on tampodirali wo ko ya ɗaɓɓo e huure tew ɗatunde ala liɓa takkoɗa ndu huccita ɗon a ɗette janggarta mala bumara ndu yeƴƴitata kom wo kono sa ayi a wi a sortay ngal ƴiyal e ley mayru fiita ndu tampu ndu certoto ƴiyal ngal ndu watte tew ndu ƴakke an hara si ndu gaynima kadi ma ndu hoota e ƴiyal ngal ha tuma ndu faala hara to nafo rettugol ɗumal ɗon ɓewi ko ni majjuɗo wayi neɗɗo biɗa neɗɗo sirku ko koni ko jogiti konhimo famini gonga ala ɓuuri ɗum ɓe sukaɓe yuppoɓe ɗo lince tufoɓe noppi morotoɓe aɗoɓe keppi hiɓe faami pinal ɓuura ɗum ka dow leydi ɗo te jomin o wi ɓul innal huda hudallah kono kamɓe ɓe faami faala e pewal e pinal ko yuppugol lince waɗugol hunde kaari siɗa faala ittude oɗo ɗum ɗo naarugol tum wiya yuppugol tuuba ɗum no harmi o anda tawa hobbo harminta aani no gasa gollum enne daba onon ko ɓuy ɗuuruɗon haalaji ko woni o moƴƴa andi fannimahimo wiide onon o andani ko allah subahanahu wa taala wiyata ɗum on famodirta par ce que na goɗɗum yeeso makko ibnu umar o wi menen kan nelaago ko be attime jannude ko be noddi men e iman billah be noddi men e gondinal be noddi men be holli men aljanna ha aljanna wa ani men kara ila ayn be hulbedi men yide ha men sikki men naatinge on say non be watti men wiide wade huunde kaari naaton aljanna acce huunde kaari wa taw naatiide sattuno ko dum non ko asalibu daawa on mankira wonbe noddu dabe sarahatan sabu sen darti wano ono subaba to bun ustaz ndo ari ka nelado naati islam nelado maki yaw noddo ya yimbe ma be bayri ali du bayro ari do ngande ko dum hewtidi ko wi gon inna kalamakum wa a'radakum wa wujuhakum alayya haram awwal ma bala bihi ko en alda hala hatta rasulullah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nena makko jamani mo babbe makko jamani mo bengo makko jamani mo lutto be ni na amene na babbe ngabe dum ko haaji man sa fala ha ta be wodda tay ma go sira fala onno di dawsu ha be ronki ko jamali o arti ka nela do wi ya rasulullah halaka dawsu be halki ke be jabali to fayru kon amdi dawsi be jabali nela do be maaki ko dum haade be jaba o wi be jabali قل يا رسول الله ادعوا الله على دوث قلبه فوق بهالكو نلا دون كاتولي دون بي تورني بي فيوتي قبلة بي بانتي جودة ابو هريرة نجوجو وي هلك قومي نلا دون لا جوني بي نلا دون بي ماكي اللهم اهد دوثا وات به ثابتا جوني بي شوري كما سوم لي نيونغول فو ادنا بي كادي هاب هيوتاكو خير بي غايدي تورا بي تيبيني جودة بي اني ياسو فايلو وي نام بماك ارجع الى قومك وارفق بهم وادعوهم الى الله سيدي توفاي لو ينام بماك هوتو كاين بما دي نيو دا ا مابد كا وولان غول بي كا غولو دير غول ما دي نون نو دا بي اري بايرو هوتي هدي ما عربي صد ارنو شيخنا علي قالني بماك و الرفق والليه ويسهل السعيد ويطوي العافي ويقرب البعيد ويلين الصحيح وارفق نجوغي ايوني ونواري هنا نوينا ساكتوكو هنا دفتنا لنديرو هنا باكتنا وقوكو هنا نوينا دارتيرو ونواري كون واواتنو كنوسينا لارم بماكي ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق في شيء إلا شانه بماكي إن الله يؤتي على الرفق ما لا يؤتي على الأرض كه ara do no ko wate yo bobi to dange fo den tore Allah subhanahu wa ta'ala alki sa ngande gol ko no sibbe men ben noddirte o newna nay faamu gol en taw te giri sabbe tin nange do me mudum newna nay mabbe ari rakambe kadi wa faamu mudum wa de wallahu ta'ala alam.